Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trzygodzinna dyskusja w Komisji Zdrowia o pigułce, dzień po na receptę. Propozycji broniło PiS, opozycja krytykowała. Irakijczyk, który pracował na UJ-cie jako doktorant, deportowany. Jego adwokat zarzuca polskim służbom złamanie prawa. Protest taksówkarzy w Londynie przeciwko polityce rządzących, która zdaniem kierowców sprzyja Uberowi. Burzliwe obrady Sejmowej Komisji Zdrowia. Posiedzenie zdominowała dyskusja o antykoncepcji awaryjnej, czyli pigułce dzień po. Rządowy projekt, który przedstawiał minister zdrowia, zakłada, że pigułka byłaby sprzedawana tylko na receptę. Propozycje zmian krytykowali posłowie opozycji. W opinii posłanki PO Moniki Wielichowskiej ograniczenie dostępu do pigułek dzień po to powrót do średniowiecza. Zlikwidowaliście in vitro, likwidujecie standardy opieki okołoporodowej, zabieracie dostęp do antykoncepcji awaryjnej, promujecie środki na erekcję, promujecie stosowanie klauzuli sumienia, robicie kalendarzek internetowy małżeński za 3 miliony złotych. Te wszystkie działania ograniczające, zakazujące wpisywać się będą w jedno, w rozszerzenie podziemia aborcyjnego. Wy musicie mieć tą świadomość. Posłowie opozycji dopytywali ministra zdrowia, czy podtrzymuje deklarację, że nie przepisałby pigułki dzień po także zgwałconej kobiecie. Konstanty Radziwiłł mówił, że ma prawo do tego, żeby trzymać się swojego sumienia. Nie widzę żadnych okoliczności, żeby zabić dziecko, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach ono się poczęło. Przedstawiciele rządzącej partii przekonywali, że pigułka jest niebezpieczna i ma działanie poronne. Ostatecznie po trzygodzinnej dyskusji posiedzenie komisji zostało przerwane. Doktorant z Uniwersytetu Jagiellońskiego deportowany do Iraku. Zdaniem ABW obywatel tego kraju zagraża bezpieczeństwu Polski. Wczoraj sąd nakazał wypuszczenie Amira Al-Khawlany z aresztu. Zaraz potem, jak twierdzi jego adwokat, Straż Graniczna wywiozła jego klienta z zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu, gdzie był przetrzymywany od pół roku i rozpoczęła procedurę deportacji. Złamano przy tym prawo, twierdzi adwokat Irakijczyka Marek Ślisz. Jeżeli sąd okręgowy stwierdza, że areszt jest bezzasadny, czyli nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa, a na tym była oparta decyzja, a wdrażają postępowanie o jego deportacji, to jest jawne pogwałcenie prawa. Decyzja o deportacji była zgodna z prawem, odpowiada rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaren. Sąd okręgowy w Przemyślu nie odnosił się do decyzji i wniosku szefa ABW o deportację pana Amira. Zbadał kwestię jego dalszego pozostawania w areszcie. Z materiałów zebranych przez ABW w tej sprawie wynika, że przebywanie na terytorium Polski pana Amira Al-Khawlanego rodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i stwarza ryzyko związane z zagrożeniem terroryzmem. Adwokat Irakijczyka nie dostał oficjalnej decyzji o deportacji mężczyzny. Dlatego wysłał prośbę o interwencję w tej sprawie do kancelarii prezydenta, premiera i do ministra spraw wewnętrznych. Tysiące taksówek zablokowały główną ulicę dzielnicy rządowej w Londynie. To protest przeciwko polityce władz, która zdaniem kierowców sprzyja Uberowi, zagrażając istnieniu profesjonalnych firm taksówkarskich. Na miejscu był Adam Dąbrowski. Kierowcy od dawna przekonują, że władze powinny regulować działanie Ubera ze względu na dobro profesjonalnych taksówkarzy, ale też przez wzgląd na dobro klientów. Wsiadając do czarnej taksówki, masz pewność, że kierowca wie, gdzie jedzie i co kluczowe, masz gwarancję bezpieczeństwa. Dziś liczba molestowań seksualnych i wypadków jest zupełnie bez precedensu, a wszystko to przez Ubera. Mówi Polskim Radiu Sean, który podobnie jak inni manifestujący przejść musiał długi, trwający latami kurs i nauczyć się na pamięć lokalizacji 25 tysięcy ulic. Szefowie Ubera odpowiadają, to klienci powinni mieć prawo wyboru, a nasze usługi są tańsze, między innymi dlatego, że nie jesteśmy pętani biurokracją. Ale tych kierowców to nie przekonuje. Mówią mi, że obawiają się, że pewnego dnia z Londynu zniknąć mogą kojarzone z nim od zawsze czarne taksówki. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Whitehall, Adam Dąbrowski. W Kijowie radość z decyzji Europarlamentu, który dał zielone światło do zniesienia wiz dla Ukraińców wybierających się do krajów Unii. Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze dopełnienia procedur. Władze w Kijowie liczą, że obywatele tego kraju pojadą do wspólnoty bez wiz już latem. 521 głos. 521 głosów w Parlamencie Europejskim za zniesieniem wiz. Gratuluję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Gratuluję Ukraińcom, gratuluję Ukrainie. Prezydent Petro Poroszenko nie krył zadowolenia z wiadomości, które przyszły ze Strasburga. Komentując korzystne dla Ukrainy głosowanie, podkreślił jednak, że nie oznacza ono jeszcze otwarcia granic. Aby tak się stało, jak zaznaczył, niezbędna jest decyzja Rady Unii Europejskiej. Jak dodał, Ukraina intensywnie pracuje obecnie nad tym, aby nikt nie zahamował procesu zniesienia wiz dla Ukraińców, a mogą

My social life is now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now I mostly spend the long days walking through the city, empty as a tomb. Sometimes I miss the time chain, but what a perfect afternoon. Started dropping, the ice floes began to freeze. From time to time, we all get a bit restless with no one advertising to us constantly. But the tribe at the former airport, some nights has me dancing. If you don't mind gathering and hunting, we're all still pretty good at eating on the run. Things that would have been helpful to know before the revolution. Though I'll admit some degree of resentment for the sudden lack of convenience around here. O rzeczach, które powinno się wiedzieć przed rewolucją, śpiewał Father John Misty z płyty Pure Comedy. To nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Jeśli chodzi o konkurs Biegam, bo lubię, wygrał pan Damian z Opola, który napisał: wiosenne bieganie jest lepsze niż domu sprzątanie. Nagrody dla pana Damiana z Opola. Jeszcze mam zaproszenia na najbliższy wtorek, to będzie 11 kwietnia, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach audycji Cogito Ergo. Odbędzie się spotkanie z Janem Pietrzakiem. Zapraszamy na 19, to będzie 11 kwietnia o 19. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Telefon oczywiście także w każdej innej sprawie. Ten konkurs Biegam, go lubię. Jak to jest? Czy to jest jakoś na wyścigi trzeba wysyłać? Bo ja nigdy nie mogę wysłać. Jeżeli ja klikam wyślij, telefon mi odmawia, bo mu wykrzyknik się pokazuje, że nie można wysłać. Czy to oznacza coś podobnego, jakby telefon był zajęty, czy coś takiego? Że tam jest taka zapchana skrzynka? A może ja mam blokadę na te SMS-y? A, blokadę mam na SMS-y? Tak, już teraz wszystko jasne. Dziękuję panu bardzo za ten telefon. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Wszystko błyskawicznie się zadziało. 13,5 minuty po 18 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Już za chwilę reportaż o paniach, które wybrały się na wyprawę w góry wysokie. Somebody, somebody. Halinka błyskawicznie rozdała płyty tygodnia. Jedna dla pana Józefa z miejscowości Białobrzegi i druga dla pana Jacka z Olsztyna. Tak więc 22 i 7 trójek i numer SMS-owy też do państwa dyspozycji w każdej sprawie. 71 335. Jeśli chodzi o zaproszenie na spotkanie z Janem Pietrzakiem, to we wtorek w przyszłym tygodniu, 11 kwietnia o 19. Halinka zapisuje. Reportaż w trójce. Aleksandra Trzaskowska zorganizowała kobiecą wyprawę motocyklową w Himalaje. Jej uczestniczki w niezwykle trudnych warunkach pokonywały najwyższe góry świata. Wróciły odmienione. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Tylko dla Orlic. Tutaj jest film, który nagrałyśmy podczas naszej himalajskiej wyprawy. Pokazuje cały klimat przedsięwzięcia, odjeżdżenia przez nasze spotkania z ludźmi, wizyty na tych najwyższych przełęczach, całą lokalną atmosferę. Dzisiaj rano mieliśmy wyjechać bardzo rano. Nawet żeśmy skrócili yoga session. Ale jak to w Indiach? Okazało się, że plany planami, a życie życiem. Po drodze duży landslide. Mówiono nam, że 7-kilometrowy, więc raczej nawet w jeden dzień nie do naprawienia przez Hindusów. I tak czeka nas kawał ciężkiej drogi. Dzisiaj cały dzień off-roadu. Podróże zawsze miałam we krwi, dzięki mojemu tacie przede wszystkim, który od małego zabierał mnie w różne egzotyczne miejsca i pływaliśmy razem na żaglach, jeździliśmy na nartach, nawet gdzieś mnie zabrał do Ameryki Południowej na przylądek Horn. Na pewno tata we mnie zaszczepił to, że już przez całe życie nie mogłam z tych podróży zrezygnować. I potem jak już zaczęłam pracować, a pracowałam w korporacji przez 11 lat, było to coraz trudniejsze, no bo ilość urlopów w Polsce jest jaka jest, nie da się tego rozciągnąć. Ja starałam się ten urlop połączyć ze wszystkimi możliwymi świętami, żeby jak najwięcej dni być w podróży. Nie było to łatwe, ale jakoś przez 11 lat mi się udawało. Motocykle pojawiły się u mnie w 2005 roku, czyli to nie jest tak, że ja na motocyklach jeździłam od zawsze. Akurat u mnie w rodzinie nikt nie jeździł i tym mnie tata nie zaraził. Zaraził mnie, nie wiem, nartami czy żeglarstwem. Ale gdzieś tam to we mnie kiełkowało. Już w podstawówce pamiętam, jak oglądałam zdjęcia motocykli, to sobie gdzieś tam marzyłam, a ja kiedyś też pojadę na takim i już się widziałam na tym motocyklu. No i w końcu, jak już zaczęłam pracować, miałam możliwości finansowe swoje własne, niezależne, no to stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy te marzenia motocyklowe trzeba zacząć realizować. W końcu, po iluś latach, 8 czy 9 pracy w kancelarii, zdecydowałam się na właśnie taki radykalny krok, to znaczy najpierw poprosiłam o dłuższy, bezpłatny urlop, który udało mi się uzyskać i pojechałam na pół roku na motocyklu z Polski do Indii i to był taki wstęp do właśnie takich poważnych wypraw motocyklowych. No, po powrocie z tej wyprawy jeszcze kilka lat pracowałam, ale już totalnie się nie udało tego połączyć i stwierdziłam, że jednak połączę pasję z pracą, czyli zaczęłam trochę te wyprawy organizować nie tylko dla siebie, ale też dla innych i zrezygnowałam zupełnie z pracy biurowej. Cykl wypraw kobiecych nazwałam Tylko dla Orlic, bo tak mi się wydawało, że ta nazwa najlepiej odda duch takich wypraw. Jak wymyślałam w ogóle tą nazwę i pierwszą wyprawę himalajską, to nawet nie wiedziałam jeszcze, że to będzie cykl. Tak sobie w duchu planowałam i bardzo chciałam, ale uzależniłam to właśnie od tego, jak się skończą te pierwsze wyprawy. Jesteśmy w Kalpie, w urzędzie indyjskim i wyrabiamy tak zwany Inner Life Permit, czyli pozwolenie na podróżowanie po strefie przygranicznej. Przygotowania do wyjazdu w Himalaje nie miałam żadnego. Sporadycznie mi się zdarzało wsiąść na motor. Troszeczkę się bałam, czy ja sobie na pewno poradzę. Rozmawiałam parę razy też z Olą, czy to jest dobry pomysł dla osoby, która tak naprawdę w ogóle nie jeździ. No ale ona powiedziała, że słuchaj, no jeżeli jeździłaś w takich różnych warunkach, to myślę, że sobie dasz radę. Najwyżej też no, pomożemy ci tam jakoś. Czy ja się strasznie bałam tego, że no, mam dwójkę dzieci, nie daj Boże, by mi się coś tam wydarzyło. Jednak Himalaje mi się kojarzyły z czymś takim bardzo dzikim, że tam nie daj Boże w te przepaście mogę wpaść. No jest bardzo dużo jednak tych zagrożeń, a ja no, też sama bardzo wcześnie straciłam mamę, więc no, bardzo się tego bałam, żeby mnie się coś tam nie stało. Odebrałam prawo jazdy tak 2 tygodnie przed wyjazdem. więc dziewczyny też naprawdę bardzo się śmiały ze mnie. To było zawsze moim marzeniem, pojechać w Himalaje. Była decyzja tak naprawdę chwili, żeby połączyć dwie rzeczy, motocykle i góry. Kondycyjnie właściwie się nie przygotowywałam, bo jednak faktycznie mam taką, a nie inną pracę. To jest to bieganie od pacjenta do pacjenta i praca siedząca. Natomiast mimo wszystko pędzę w jakiś sposób aktywny tryb życia. Od zawsze. No, jestem w miarę wysportowana. Natomiast to, co mnie gdzieś tam martwiło, no to faktycznie pobyt na wysokości. Cała nasza wyprawa przebiegała przez Himalaje indyjskie. Ja wybrałam Himalaje, bo sama najbardziej lubię jeździć po górach i wydawało mi się, że to będzie najciekawsze dla dziewczyn. Jazda po górach, szczególnie w trudnym terenie, wiąże się z wieloma wyzwaniami. Duże wysokości, myśmy tam najwyżej wjechały na najwyższą dopuszczoną przełęcz do ruchu kołowego, Kardungla, która ma 5602 metry. Przejechałyśmy przez kilka przełęczy, które mają powyżej 5000 metrów. Niejednokrotnie spałyśmy powyżej 4000 metrów. To ma kolosalny wpływ na organizm. Więc nie jest się w szczycie formy, mówiąc delikatnie, każdy ledwo oddycha. Nie jest możliwe, żeby przewidzieć, jak zareaguje organizm człowieka na takiej wysokości. Jesteśmy na 3,5 Windsapie. Tam, gdzie pokazuję, za górką jest Tybet. Jakieś pół godziny dla nich marszu, dla nas pewnie jest godzina, więc bardzo bliżutko. Widać ośnieżone góry, pewnie piątki już. I ja niestety byłam jedną chyba z dwóch w naszej grupie, jedną dziewczyną, która cierpiała z powodu choroby wysokościowej. Myślę, że dlatego, że niestety mam migreny i to dodatkowo było. A choroba się pojawiła tuż poniżej 5000 metrów. To był faktycznie potworny ból głowy z jakimiś z objawami, nudnościami, ze zwolnieniem czasu i czasu reakcji. Tak naprawdę wszystko, co się działo na zewnątrz, ja byłam w środku. I tak było mi obojętne, czy ja jadę, czy stoję, czy siedzę. Natomiast okropny ból głowy, rano budziłam się z obrzękami na twarzy, z obrzękami na rękach. Było na tyle źle, że jak zobaczono mnie jednego dnia, no to faktycznie saturację miałam około 80% i leżałam około 2 godzin pod tlenem. Także ja najgorzej zniosłam i tak samo pobyt na tej najwyższej przełęczy, gdzie jest informacja, że optymalny czas przebywania to jest około 20 minut. Myśmy tam siedzieli prawie 40 minut, ja musiałam bardzo szybko zjeżdżać jednak, żeby zniwelować różnice ciśnień. Ja nie byłem zdziwiony tym, że dziewczyny dały radę, bo na takie imprezy zapisują się specyficzne osoby, które już są jakoś tam ukierunkowane. Ja wiem, że one dadzą radę. To jest problem głównie w głowie, problem mentalny. Natomiast ja nie pamiętam żadnej, podczas moich wypraw, żadnej dziewczyny, która się rozkleiła na wyjeździe, powiedziała, że nie da rady i stanęła okoniem. Natomiast to się zdarzyło z niektórymi facetami. Myślę, że kobiety pod wieloma względami są silniejsze od facetów. Może nie fizycznie, natomiast myślę, że psychicznie chyba tak. Trzeba mieć mocną psychę, żeby tu przejechać. Żeby być zawsze pierwszym przed ciężarówkami. Trąbię i się wciska. Tutaj nikt nie zjeżdża na boki i nie zwracają na nas uwagi. Było kilka fragmentów trasy, na których droga była dosłownie wykuta jak półka skalna, wąska półka skalna, gdzie krawędź kończyła się pionowo kilkusetmetrową przepaścią. No i wyglądało to z daleka po prostu tak, jakbyśmy jechały po wąziutkiej ścieżce gdzieś tam wyżłobionej w skale. Droga miała kilka metrów szerokości, chociaż z daleka wydawało się, że znacznie mniej. Takie bardziej niebezpieczne momenty dla mnie to był moment, kiedy jechałyśmy do klasztoru mniszek, gdzie musiałyśmy podjeżdżać dość wysoko takimi bardzo wąskimi drogami, gdzie były przepaście. I wtedy, jak sobie tak spojrzałam w taką przepaść, mówię, Boże, co ja tutaj robię? Jak ja bym, nie daj Boże, tutaj spadła? Było jeszcze dodatkowo co jakiś czas błoto, kałuże, więc wystarczyło się lekko osunąć i koniec tak naprawdę. Tam nie byłoby żadnego ratunku. To rzeczywiście było takie dość przerażające. To, czym najbardziej mi żona zaimponowała, to to, że ponieważ wiele osób ma pewne plany, które po prostu nie realizuje. A to, co tutaj zasługuje na na taką właśnie na uwagę i na szacunek, że rzeczywiście plan został zrealizowany. A ja się najbardziej cieszę dlatego, bo mama mi kupiła samochodzik. Zakazałem sobie do tego na przykład cukierki albo piasek. Wezmę cię, co? Jesteśmy nad Pangongco w wiosce Merak, ostatniej, do której da się dojechać. Droga była ciężka, widać, że mało kto tu dociera. I przywieźliśmy dzieciakom prezenty, skakanki, piłki, książeczki i inne przydatne rzeczy. Odwiedziłyśmy klasztor mniszek, który jest położony na uboczu. No ale żeby do klasztoru się dostać, trzeba już przejechać dobrych kilkanaście kilometrów taką małą, ziemistą drogą, półką skalną, która po prostu kończy się małą wioseczką składającą się z kilku domów i tym klasztorem żeńskim mniszek. Droga była przejezdna, dojechałyśmy, potem jeszcze trzeba było wejść do tych mniszek trochę, bo droga się kończy, dalej już nie można niczym wjechać, dalej już tylko muły dają radę, bo jest po prostu ścieżka taka górska i trzeba było podejść do klasztoru. Ponieważ wiedziałam już, że mniszki no, nie mają lekko i mają jakiś tam swój ogródek, ale wszystkie rzeczy do jedzenia muszą schodzić do najbliższego miasta, więc przywiozłyśmy na motocyklach jakieś worki ryżu, dalu i innych oleju, innych potrzebnych rzeczy i normalnie na plecach to tam wniosłyśmy do nich. No mniszki jak nas zobaczyły, to po prostu łzy w oczach i one i ja, bo oczywiście mnie pamiętały z poprzedniego roku, aż dużo takich wizyt nie ma, więc spędziłyśmy tam no niezapomniany dzień. Cały dzień siedziałyśmy razem, właśnie piekłyśmy różne placki indyjskie, robiłyśmy z tych warzyw ogródkowych jakieś jedzenie. Powrót był trudny. Po następnego dnia niestety wiedziałam, że już czeka mnie powrót do pracy i tak naprawdę większość z nas nie chciała ze sobą rozmawiać. Leciałyśmy samolotem i myślę, że wszyscy mimo wszystko, wszystkie, przynajmniej ja też, zostawiłyśmy myśli i dużo serca tam, gdzie byłyśmy. Ja wracałam z nadzieją, że kiedyś tam wrócę, jak nie w ten rejon Himalajów, to jakiś inny. Natomiast sam wyjazd dla mnie dał dużo pozytywnej energii do pracy na cały ten rok. Mogłam przestać myśleć. To był pierwszy z wyjazdów, kiedy nie myślałam o pracy, nie myślałam o tej swojej codzienności, o pacjentach, o różnych kłopotach. I tak naprawdę mogłam tylko i wyłącznie się cieszyć tym, że jestem sama ze swoimi myślami. Mój mąż był tak dumny z tego, że udało mi się przejechać taką trasę, że byłam w tych Himalajach. Na lotnisku już załatwił kolegę, który grał na harmonii. Dzieci stały z kwiatami, jeszcze tam jacyś inni znajomi i grali mi You are the champion. Więc były gratulacje, uściski, łzy szczęścia. No, ja jestem dumny z mojej żony na każdym kroku. Moim zdaniem tutaj jej domowa praca jest chyba wymaga większego poświęcenia niż ta wyprawa w Himalaje. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że takie wyjazdy to jest ucieczka od codzienności i naszego takiego monotonnego życia. Oczywiście jest to odskocznia od tego, co mamy na co dzień dla wszystkich. Idziemy tam po to, żeby zobaczyć, jak żyją inni ludzie, naładować się tą pozytywną energią, a w krajach buddyjskich i wysoko w górach jest to wyjątkowo namacalne. Tam po prostu jest taki spokój i takie, nie chcę powiedzieć, szczęście w powietrzu, ale coś, czego tutaj u nas nie ma, no bo tutaj wszyscy pędzą, zaganiani, zabiegani, nikt nie ma czasu przystanąć, a tam wszystko się dzieje jakby w zwolnionym tempie. I mimo, że na ulicach jest chaos i wielki ruch, to jednak to życie toczy się w zupełnie innym rytmie. Chyba jednak bardziej w zgodzie z naturą, a przynajmniej w takim poczuciu, że ją szanujemy i z tego można dużo czerpać. Motocykl daje dużo wolności. Wiele z nas na co dzień uwikłanych w prace domowe, zawodowe, tej wolności nie ma. Kobiety pracują 24 godziny na dobę. Jak wyjdą z pracy, to mają obowiązki rodzinne. A tam jednak było tak, że każda z nas była sama. Możemy przeżywać to wszystko, co jest dookoła nas, jakby wewnątrz nas, czerpać z tego to, co jest dla nas najbardziej potrzebne, niekoniecznie dla innych. Takie poczucie daje mnóstwo wolności i mnóstwo takiego obcowania z samym sobą, poznawania siebie i myślę, że też umacniania się na przyszłość, że wracamy z tymi naładowanymi bateriami, znamy swoje możliwości, słabości. Dziewczyny przekraczały swoje Everesty, znaczy robiły rzeczy, które nie spodziewały się, że kiedykolwiek w ogóle podejmą rękawice i będą w stanie coś takiego zrobić. Okazuje się, że mogą. że dają radę. I z jednej strony, tak jak słyszę, właśnie ci mężowie są bardzo dumni, ale z drugiej strony na pewno trochę w nich taka świadomość kiełkuje, że kurczę, dała radę beze mnie, jak to możliwe. No, dają radę dziewczyny, po prostu dają radę. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Tylko dla Orlic. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Półtorej godziny trwało spotkanie brytyjskiej premier z szefem Rady Europejskiej. Theresa May i Donald Tusk rozmawiali na Downing Street w Londynie o zbliżających się rozmowach w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Realny początek negocjacji jest spodziewany najpóźniej w czerwcu. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Nie przyszedłem do muzeum, żeby cokolwiek zamykać i zmieniać, deklaruje Karol Nawrocki, od dziś pełniący obowiązki dyrektora Muzeum II wojny światowej. Decyzją ministra kultury placówka została połączona z Muzeum Westerplatte. Nowy dyrektor mówi, że wystawa stała będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach. Dodaje jednak, że każde muzeum na świecie się zmienia. Przede wszystkim otwartość na opinie naukowców o różnej wrażliwości, bo na temat wystawy stałej Muzeum II wojny światowej mają prawo wypowiadać się historycy o różnej wrażliwości na głosy opinii publicznej. Być może zdecydują o tym, że pewne fragmenty wystawy mogą zostać zmienione. Na dzień dzisiejszy ja nie przychodzę z takim zadaniem, żeby cokolwiek w tej wystawie zmieniać. Dotychczasowy dyrektor muzeum, profesor Paweł Machcewicz, otrzymał propozycję pozostania w placówce na stanowisku szeregowego pracownika naukowego. Parlament Europejski otworzył drogę do zniesienia opłat roamingowych. Posłowie zaakceptowali porozumienie o maksymalnych stawkach hurtowych, według których będą się rozliczać operatorzy sieci komórkowych z unijnych krajów. Oznacza to, że od 15 czerwca użytkownicy telefonów komórkowych nie będą ponosili dodatkowych kosztów. Przyjęte przez parlament porozumienie usuwa ostatnią przeszkodę do całkowitego zniesienia opłat roamingowych. Od połowy czerwca, przebywając za granicą na terenie dowolnego unijnego państwa, będziemy mogli dzwonić do Polski i korzystać z internetu bez obaw, że będzie nas to bardzo drogo kosztować. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy chmury i przejaśnienia. Na wschodzie opady deszczu, a na Pogórzu i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od zera na Podlasiu do plus 3 stopni w centrum i do plus 6-7 na krańcach zachodnich, ale w sprawie tego zera na Podlasiu tam możliwe przygruntowe przemrozki i spadek temperatury do minus 1 stopnia. Jutro wciąż pochmurno, przejaśnienia spodziewane są na północy, a poza tym opady deszczu, w górach mogą to być opady śniegu, no i silniejszy wiatr. Temperatura jutro bez większych zmian od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki rozmawiać będziemy o tym, kto stał za ostatnimi zamachami terrorystycznymi w Rosji, czy Łukaszenko prowadzi podwójną grę wobec Europy i czy Ukraina rozumie wagę stosunków z Polską. O tym wszystkim, co na wschodzie, dziś o 21:00 zapraszam Piotr Semka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Szukasz okazji, by zaoszczędzić? U nas znajdziesz ich aż 1000. Teraz w Black Red White 1000 mebli i dodatków do 30% taniej oraz zakupy w 30 ratach 0%. Więcej na brw.com.pl. Tylko do 14 kwietnia w Black Red White. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Czy twoje dziąsła krwawią podczas mycia zębów? To może oznaczać ich chorobę i prowadzić do ważniejszych problemów. Następna stacja, nieświeży oddech. Następna stacja, zapalenie dziąseł. Stacja końcowa, utrata zębów. Przerwij podróż ku chorobie dziąseł. Zmień swoją pastę na Parodontax dla zdrowych dziąseł i mocnych zębów. Pożegnaj problem krwawiących dziąseł. Parodontax. Teraz szukaj pasty Parodontax w promocyjnej cenie w Twoim sklepie. Słyszysz, szofer? Straszny szum? Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. Już za chwilę o tym, że od jutra będziemy bardziej kontrolowani na zewnętrznej granicy Unii. Fleet Foxes, tu trójka za 23 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Ważna informacja dla podróżujących za granicę. Od jutra wydłużą się kontrole na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. W życie wchodzą nowe unijne przepisy. Kontrole będą dłuższe, bo od jutra każdy mieszkaniec Unii będzie sprawdzany m.in. w bazach Interpolu i bazach Schengen, czyli kontrole będą bardziej. Wyjaśnia podporucznik Agnieszka Golias, rzeczniczka prasowa komendanta głównego Straży Granicznej. Dziś obywatele państw członkowskich, czyli między innymi obywatele Polski, poddawani są na granicy zewnętrznej tak zwanej kontroli minimalnej. Kontrola minimalna polega na weryfikacji dokumentu i na potwierdzeniu tożsamości, czyli czy dokument należy do tej osoby, która tym dokumentem się legitymuje. Od 7 kwietnia takie osoby będą podlegały szczegółowej odprawie granicznej, czyli będziemy sprawdzać te osoby we wszystkich dostępnych bazach danych. Nowelizacja kodeksu granicznego Schengen jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenia terrorystyczne. Chorąży Dagmara Bielec-Janas z nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej. Z dniem 7 kwietnia przepis wchodzi w życie we wszystkich państwach członkowskich. Do tej pory rzeczywiście podróżny, podchodząc do odprawy paszportowej, mógł liczyć się z kilkusekundowym czasem odprawy. W związku z zaostrzeniem tego przepisu ten czas może się nieco wydłużyć. Teraz wszystkie osoby wyjeżdżające ze strefy Schengen i powracające będą poddawane szczegółowej odprawie granicznej. Nie jest wprowadzana kontrola graniczna tam, gdzie dziś nie jest ona prowadzona. Czyli de facto wszędzie tam, gdzie dziś jesteśmy kontrolowani, to te zmiany dotyczą właśnie tego momentu podczas kontroli granicznej. Czyli nie przywracamy kontroli tam, gdzie ich nie ma, a jedynie zaostrzamy te kontrole, które już dzisiaj są. państwo są jakoś przygotowani, czy przewidują zwiększenie okienek, do których można podchodzić, czy osób kontrolujących? Jeżeli chodzi o natężenie ruchu granicznego, rzeczywiście on będzie na bieżąco przez nas monitorowany i będą odpowiednio podejmowane kroki i odpowiednie stosowane środki i tutaj też i wsparcie kadrowe funkcjonariuszy, jeżeli będzie taka sytuacja. Póki co lotniska są przygotowane do tego, aby te odprawy odbywały się w miarę płynnie. Jednakże zarówno zbliżający się sezon urlopowy, no oczywiście te nowe przepisy mogą spowodować niewielkie kolejki w odprawach granicznych. Podróżując dzisiaj do Niemiec, do Francji czy do Włoch, podróżujemy z Polski w ramach strefy Schengen, czyli przekraczamy granice wewnętrzne. Tam kontrola nie jest dziś prowadzona i te przepisy, które wchodzą od piątku, tej sytuacji nie zmieniają. A Wielka Brytania? Wielka Brytania nie należy do państw strefy Schengen i tutaj dziś jesteśmy kontrolowani. Ta kontrola dalej będzie prowadzona i będzie prowadzona w sposób szczegółowy. Na granicy polsko-ukraińskiej jest specyficzna sytuacja. Major Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Ponieważ ponad 85% podróżnych, którzy przekraczają granicę polsko-ukraińską, to są obywatele państw trzecich, czyli ci, którzy podlegali szczegółowej odprawie granicznej, więc ten drobny procent obywateli unijnych nie spowoduje natężenia ruchu granicznego i nie będzie to problematyczne, mamy taką nadzieję. Kadrowi logistyczne przedsięwzięcia są tu uruchomione i nie ma takiej możliwości, żeby było wydłużenie czasu oczekiwania podróżnego na odprawę jakieś drastyczne. Te przepisy zaostrza Parlament Europejski i Rada Europejska ze względu na to, że okazywało się, że w zainteresowaniu służby były osoby z obywatelstwem jednego z krajów Unii Europejskiej. Dlatego teraz wszystkie osoby będą szczegółowo kontrolowane. Zaostrzenie kontroli dotyczy całej zewnętrznej granicy, czyli bez względu na to, czy będziemy przekraczać granicę zewnętrzną przez przejścia graniczne drogowe, morskie, czy też w portach lotniczych. O zmiany w kontrolach na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej pytała Paulina Kozion. To od jutra te zmiany. Za 19 minut 19, już za chwilę Wiktor Legowicz, ekonoma, i tam między innymi o sytuacji na Wyspach Greckich, o sytuacji greckiej gospodarki. Program trzeci za kwadrans, 19:00. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Bezrobocie spada, stopy procentowe bez zmian. Co dalej z gospodarką grecką? To dziś między innymi. Naszym gościem jest Paweł Majtkowski, ekonomista z Wolfs Private Equity. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Pawle, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian i co więcej, panuje przekonanie, uwaga, że tak będzie do końca przyszłego roku. Podziela pan ten pogląd? Ja sądzę, że na pewno stopy nie będą podnoszone do końca tego roku. Zobaczymy, jak będzie w następnym. Wiele zależy od poziomu inflacji, tego, gdzie ona się ustabilizuje. Na razie mamy dosyć szybko rosnącą inflację w początku roku. Ale ma zastopować. No ma zastopować. Jeśli zastopuje, to będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście i ustabilizuje się gdzieś poniżej celu inflacyjnego, czyli poniżej 2,5%, to będziemy mogli powiedzieć, że na pewno do końca tego roku mamy spokój i będziemy obserwować dalej inflację. Jeśli rzeczywiście ona będzie stabilna, to jest tak, że rzeczywiście może być tak, że do końca przyszłego roku te stopy nie wzrosną. No, to jest Rada Polityki Pieniężnej, jej skład jest taki, który jeszcze stóp ani razu nie podnosił. Nie podnosił, więc, tak. Więc taka pierwsza podwyżka może być trudna, tak bym powiedział. Zawsze jak się robi coś pierwszy raz, to... Kiedyś ten ruch muszę zrobić. Ale myślę, że no w końcu dojdzie do podwyżki stóp procentowych w Polsce i dobrze by było, bo znaczyłoby to, że dobrze się dzieje w naszej gospodarce. To na razie osoby, które mają kredyty, są spokojni. Tak. Ja myślę, że jest rzeczywiście jest spokój dla tych wszystkich, którzy mają kredyt w złotym. Tylko powiedziałbym o jednej sprawie. Pamiętajmy, że teraz rzeczywiście mamy najniższe raty kredytów w złotym w historii, rekordowo niskie. To czy na też pewno. Spłacamy wcześniej zaciągany kredyt, czy chcemy zaciągnąć kredyt teraz, to jest to taki moment dosyć trudny o tyle, że banki są dzisiaj nam w stanie dać no, dużo więcej pieniędzy niż jeszcze kilka lat temu. No i musimy na to bardzo uważać, żeby nie zadłużyć się za bardzo, żeby potem nie mieć problemów, bo jak zaczną rosnąć stopy, a zaczną w końcu rosnąć, to zaczną rosnąć też i nasze raty. I każdemu, kto myśli dzisiaj o kredycie, zachęcam do tego, żeby poza tą wysokością raty dzisiaj sprawdzić sobie, ile będzie wynosiła ta rata, na przykład, gdyby oprocentowanie było dwa razy wyższe niż teraz. Teraz banki mówią 7%, tak 8%, prawda? Ale sprawdźmy, jak to będzie 14, 16, a może nawet 20, jak to zmieni naszą ratę, no i czy nie będziemy mieli problemów w domowym budżecie, jak taka rata będzie o kilkadziesiąt, o kilkanaście do kilkudziesięciu procent wyższa. Bo mamy rzeczywiście bardzo dobry czas, bardzo niskie stopy procentowe, bardzo niskie raty, no ale to może nam się odbić czkawką w przyszłości. No i martwią się ci, którzy mają trochę pieniędzy, no i chcieliby pomnożyć. To prawda, lokaty bankowe tutaj są całkowitą odwrotnością kredytów, czyli tak samo bardzo niskie, tak samo jak tu mamy rekordowo niskie oprocentowanie kredytów, tak tu mamy rekordowo niskie oprocentowanie depozytów, z tym, że to już nie jest 7-8, jak powiedziałem, tylko 2. A w niektórych szczęśliwych przypadkach 2,5, w przypadku lokat na 12 miesięcy, więc rzeczywiście jest ciężko. Warto szukać różnych alternatyw, warto szukać innych rozwiązań. Dzisiaj na razie pozostawimy ten temat. Tak, tak. Panie Pawle, dobra wiadomość, bezrobocie spada. Marzec 8,2. Tak, no spodziewamy się tych spadków bezrobocia w kolejnych miesiącach. W tym roku dosyć wcześnie zaczął się ten spadek, taki, który zwykle zaczynał się w maju, czerwcu, gdy sytuacja gospodarcza i też zmiany w klimacie powodują, że zaczynają się dodatkowe prace, ale w tym roku zaczęło się to wyjątkowo wcześnie. No i myślę, że rzeczywiście możemy te spadki bezrobocia mieć w tym roku rekordowe. Teraz to jest 8,2. Pewnie za kilka miesięcy to już będzie poniżej 8%. No i może się okazać, że rzeczywiście, że w ciągu kilku miesięcy, że już nie tylko w dużych miastach, ale też w tych mniejszych miastach będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika i naprawdę powinno to wywołać w pierwszej kolejności jednak wzrost płac. Spada bezrobocie w rejonach wschodnich. To jest istotne. Tak, tak. No oczywiście cały czas mamy takie miejsca, gdzie to bezrobocie cały czas jest wysokie. Cały czas jest dwucyfrowe. No ale, ale tak jak mówię, tutaj mamy przed sobą naprawdę dobre miesiące i ta sytuacja będzie właściwie dotykała całego kraju. Zaczęło się w dużych miastach, a ta dobra sytuacja dla pracowników będzie się rozszerzała na cały kraj. Zasygnalizuję jeszcze jeden problem, mianowicie w Polsce maleje odsetek osób, uwaga, postrzegających korupcję jako poważny problem biznesowy. To ciekawe. Tak, to ciekawe i moim zdaniem bardzo optymistyczne. Otwieram się, maleje. Maleje, tak, maleje i to bardzo mocno. Z 59% w 2013 roku na 38% w tym roku. To coś, co no bym powiedział, bardzo odróżnia nas od... Odchodzimy od tego, bym powiedział, wschodu Europy, z którego zaczynaliśmy naszą drogę ku Europie Zachodniej. Bo no zawsze ta korupcja była powiązana ze wschodem, była powiązana z naszą częścią Europy i była tym większa, im bardziej posuwaliśmy się na wschód. Zresztą oczywiście to też nie do końca tak. Te kraje, gdzie ta korupcja jest największa, to Ukraina, Cypr i Grecja. Najniższa to Finlandia, Norwegia i Dania. To bez zmian. Bez zmian. Tutaj się to nie zmienia. Zawsze tak było, prawda? Zawsze tak było, ale naprawdę ten wynik Polski jest świetny. Myślę, że to z jednej strony efekt działań policji i organów ścigania. Z drugiej strony myślę, że to też zmiana naszej mentalności. Właśnie naszego myślenia, prawda? Naszego myślenia. Myślę, że wszyscy widzimy, że dookoła nas jest tej korupcji coraz mniej. I mam nadzieję, i myślę, że to potwierdzą kolejne badania w kolejnych latach, że będzie coraz lepiej. Teraz łączymy się z Beatą Płomecką w Brukseli. Witam serdecznie, Beato. Dzień dobry, witam. Za chwilę porozmawiamy wreszcie o Grecji, ale powiedz, czy masz jakieś przecieki po rozmowie przewodniczącego Donalda Tuska z panią premier? Żadnych nieoficjalnych, tylko te, które zostały podane, to znaczy, że były rozmowy, dotyczyły Brexitu, że premier Wielkiej Brytanii chwaliła konstruktywne podejście Unii Europejskiej do rozmów, no i zaakcentowała sprawę Gibraltaru. To będzie jeszcze kwestia oczywiście sporna między Wielką Brytanią a Hiszpanią. Te wytyczne do negocjacji przedstawione przez szefa Rady Europejskiej nie do końca spodobały się na Wyspach, bo tam jest mowa o tym, że Hiszpania może zawetować porozumienie handlowe właśnie dotyczące Gibraltaru, ale to jeszcze oczywiście przed nami teraz w Unii Europejskiej przygotowania do szczytu 29 kwietnia i wtedy poznamy mniej więcej stanowisko Unii do negocjacji, bo później to będzie taki mandat negocjacyjny dla Komisji Europejskiej, która w imieniu rządów będzie prowadziła rozmowę. Beato, powiedziałem, wreszcie porozmawiamy o Grecji, bo tak odkładamy ten temat, ciągle było coś... No bo byliśmy zajęci Brexitem, tak, 60-leciem traktatów rzymskich, tak. Później uruchomieniem artykułu 50, dyskusja o wielu prędkościach i tak odkładaliśmy z tygodnia na tydzień, ale to, że nie mówiliśmy, nie oznacza, że tego problemu greckiego nie ma, prawda? Tak, niegdyś temat numer jeden, jak teraz jest z tą gospodarką Grecji? Przede wszystkim ona jest uzależniona, te zawirowania w greckiej gospodarce są spowodowane, mimo wszystko, przedłużającymi się rozmowami w sprawie oceny greckich reform przez wierzycieli, bo od tej oceny, przypomnijmy, zależy wypłata kolejnej transzy pożyczki z programu kredytowego o tej łącznej wartości 86 miliardów euro. No i też powiedzmy, że te pieniądze, które Ateny dostają, czy też mają dostać, są przekazywane jednak w większości na spłatę długu zaciągniętego od 2010 roku, bo od tego czasu Grecja jest uzależniona od międzynarodowej pomocy. Jutro na Malcie spotykają się ministrowie finansów strefy euro. To jest nieoficjalne spotkanie, no bo te oficjalne wszystkie są w Brukseli jednak, więc teoretycznie żadne porozumienia nie powinny zapaść, ale wiele osób spodziewa się, że jakieś będzie zbliżenie w tych rozmowach Grecji z wierzycielami, żeby mogła ona otrzymać w lipcu 7,5 miliarda euro. No te negocjacje w sprawie oceny greckich reform, ja tylko powiem, przedłużają się, bo są kwestie sporne takie jak między innymi zmiany w prawie pracy, w szczególności kwestia zwolnień grupowych. Też wierzyciele żądają od greckich władz kolejnych cięć emerytur, obniżenia kwoty wolnej od podatku, zmian w systemie energetycznym. Grecka strona mówiła, że może się zgodzić na dodatkowe reformy, ale jednak problemem jest termin wprowadzenia urządzenie ich w życie. Grecy mówią, że dopiero później, że nie wyobrażają sobie, że będą spełniać kolejne żądania wierzycieli. No i mamy też wystąpienie premiera Grecji, Aleksisa Tsiprasa, który powiedział, że jeśli takiego wstępnego porozumienia jutro nie będzie, to on będzie żądał nawet zwołania szczytu Eurolandu, co jak komentowano później w Grecji, było ryzykownym podejściem i w ogóle ryzykownym oświadczeniem. Później grecki premier zaczął się z tego wycofywać. No mamy teraz tak, że te przedłużające się, bo jeżeli pytasz o grecką gospodarkę, no te przedłużające się rozmowy powodują jednak, że inwestorzy wstrzymują się z jakimikolwiek działaniami, bo jest niepewność. Prawda, bo jest niepewność, bo to zaufanie do greckiej gospodarki jest kluczowe, a przy przedłużających się rozmowach nie wiadomo, w jakiej kondycji ta grecka gospodarka w następnych miesiącach będzie. No i też to się przekłada, to takie zawieszenie. Podobno topnieją oszczędności w greckich bankach, maleje sprzedaż. To wszystko w oczekiwaniu na porozumienie, no i też maleje konsumpcja. Ale zaczyna się niebawem sezon turystyczny. Teraz komentarz Pawła Majdkowskiego. Bardzo możliwe, że to pomoże. No, rzeczywiście po raz kolejny rozmawiamy o Grecji. Rzeczywiście mieliśmy małą przerwę, no ale w lipcu kolejny termin, w której Grecja będzie potrzebowała kolejnej transzy tej kroplówki z Unii Europejskiej. No mi jest zawsze trudno to oceniać, bo z jednej strony Grecy są między młotem a kowadłem, bo rzeczywiście jak obserwuję grecką gospodarkę, to trzeba powiedzieć, że to są ogromne wyrzeczenia, które ponieśli Grecy. Jak obserwuje się to, jak to wygląda na miejscu, to rzeczywiście trudno nie wsłuchiwać się w te głosy Greków, którzy mówią, że jak tylko spełniają ten pełen pakiet żądań, pojawiają się kolejne żądania. No ale też z drugiej strony są oczywiście wierzyciele, którzy chcieliby móc odzyskać przynajmniej część swoich pieniędzy, tych, które zaangażowali w gospodarkę grecką. Mogę powiedzieć tyle, że dzisiaj na rynkach finansowych raczej jest wiara w to, że to porozumienie będzie i że uda się do piątku przynajmniej w jakiś częściowy sposób już tą sprawę zrealizować i rozwiązać, bo wydaje się, że te nieporozumienia i te dyskusje i te tematy, to one i tak są, ten zakres nieporozumień jest dużo, dużo mniejszy niż te, z którymi mieliśmy do czynienia. Ale rzeczywiście, tak. Kiedy rozmawialiśmy o Grecji na przykład w zeszłym roku. Tak, to wtedy były znacznie większe różnice zdań. Oczywiście teraz to wydaje się, może dlatego wszyscy mówią tutaj w Brukseli, że to nie jest aż tak wielki problem, że jest możliwe to porozumienie. Natomiast nawiązując do tego, co pan powiedział, jak wielkie wyrzeczenia, no greckie emerytury od 2010 roku były już obniżane 11 razy. No to także powoduje, że naprawdę Grecy denerwują. No tak, no i trudno się dziwić premierowi, który szedł do wyborów z hasłem tego, żeby nie godzić się na te pakiety zerwanie związane z polityką oszczędności. Tak, renegocjacja warunków umowy i to wszystko okazało się, że po kilku miesiącach, jak został premierem, zauważył, że to nie będzie takie proste, rzeczywiście z tymi hasłami wygrywał wybory. Ale też wierzyciele oczywiście cisną, można powiedzieć, przy każdej okazji, więc pewnie gdzieś w połowie drogi strony się spotkają i te kolejne transze będą wypłacane terminowo i nie ma tutaj zagrożenia dla tego, żeby grecka gospodarka miała mieć kłopoty z powodu braku tych pieniędzy. Beato, zostało nam 30 sekund. Czy Komisja Europejska podobno jest gotowa do rozmów z Rosją o Nord Stream 2? I to jest bardzo skomplikowana sprawa, nie sposób odpowiedzieć w 30 sekundach. Poproszę o rozmowę za tydzień, natomiast powiem tak, że niektórzy uważali, że może dobrze, że nie sami Niemcy na przykład będą negocjować z Rosją, ale z moich rozmów z urzędnikami, dyplomatami, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej, wynika, że to nie jest takie oczywiste, patrzą ostrożnie i nieufnie, bo tak naprawdę wszystko będzie zależeć od mandatu, jaki Komisja Europejska dostanie. I jeśli te rozmowy będą bardzo szybkie, mandat niewymagający, to zwycięży tylko Rosja, bo będzie porozumienie, kwestie prawne będą rozwiązane, a Rosja będzie mogła dokończyć budowę gazociągu wątpliwego. Do tego za tydzień. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Majtkowski i Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Co należy zrobić w czwartek przed świętami? Rzucić okiem do żółtej gazetki, bo tam jest aż żółto od okazji. I specjalnie na święta w żółtej gazetce wielkie świąteczne okazje. Już teraz w Lidlu 10 świeżych jaj klasy L, tylko 3,59. 3,59. I masło XXL Pilos 3,99 za opakowanie 250 gramów. 3,99. Przygotujmy te święta razem.